Audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, Marcin Łukewski. Dzień dobry. Jest szósta i serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że nie poprze wniosku o powołanie komisji śledczej w sprawie KNF. To inicjatywa Platformy Obywatelskiej. Polskie nie dla Światowego Paktu w sprawie migracji. Porozumienie jest sprzeczne z priorytetami rządu, tłumaczą władze w Warszawie. 1-1 Polska zremisowała z Portugalią w meczu w Lidze Narodów. Do marszałka Sejmu trafił wniosek Platformy Obywatelskiej w sprawie powołania komisji śledczej, która miałaby zbadać aferę wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Szef klubu PO Sławomir Neumann mówił, że powinna ona liczyć 11 członków, w tym 6 z opozycji. Sprawa afery KNF-u dotyczy najwyższych szczytów władzy i to najważniejsze osoby w państwie rekomendowane przez Prawo i Sprawiedliwość są w nią zamieszane. Nowe taśmy, które się pojawiają, nowe wątki, na przykład związane z tym, że rodzina szefa koordynatora służb specjalnych jest zatrudniona w instytucji podległej jednemu z bohaterów afery KNF, czyli prezesowi Narodowego Banku Polskiego, pokazuje, że ta władza sama nie jest w stanie się oczyścić. Wniosku o powołanie komisji śledczej nie poprze Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczniczka partii Beata Mazurek. Nie poprzemy żadnego wniosku o komisję śledczą. Komisja śledcza, mówiliśmy to wielokrotnie, jest potrzebna wtedy, kiedy nie działają instytucje państwa. Gdyby rzeczywiście te instytucje funkcjonowały dzisiaj tak, jak funkcjonowały za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy mieliśmy aferę VAT-owską, kiedy mieliśmy aferę Amber Gold, to zasadne byłoby powoływanie tej komisji. Póki co te instytucje działają. W sprawie KNF trwa prokuratorskie śledztwo. Według właściciela Getinnoble Banku Leszka Czarneckiego były szef komisji Marek Chrzanowski miał w marcu oferować przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Polska nie podpisze Światowego Paktu w sprawie migracji. Tak zdecydował rząd. Władze w Warszawie tłumaczą, że dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmą na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. Komentarze zebrał Kuba Witkowski. Migranci zasługują na lepsze traktowanie i szanse na integrację, mówi Aleksandra Fertlińska z Amnesty International. W tej sytuacji narastającej ksenofobii, aktów dyskryminacji, to jest bardzo ważne, żeby państwa wprowadzały regulacje, które mają na celu wprowadzenie takiej spójności społecznej. Aleksandra Rybińska z Tygodnika Sieci nie ma jednak wątpliwości. Rząd postępuje właściwie. To jest dokument wysoce zideologizowany, który w zasadzie nie odróżnia między migrantami gospodarczymi a uchodźcami. Zdaniem Rady Ministrów dokument ogranicza też kompetencje poszczególnych krajów i może stanowić zachętę do nielegalnej migracji. A pakt ma być przyjęty podczas specjalnej konferencji ONZ w Marrakeszu w przyszłym miesiącu. Minister obrony w kwaterze głównej NATO Mariusz Błaszczak spotkał się z szefem sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Podkreślał, że utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce to wzmocnienie obronne na wschodniej flance. Warszawa chce, by stała amerykańska baza nazywana Fort Trump, która ma być w Polsce, została wpisana w plany obronności koordynowane przez Sojusz Północnoatlantycki. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że taka baza wzmocniłaby wschodnią flankę. I tak to jest przyjmowane przez sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wprost powiedział, że cieszy się z każdego projektu, który wzmacnia zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON podkreślał, że Polska oprócz rozmów z Amerykanami będzie także budować własne zdolności obronne i przeznaczać wymagane przez sojusz pieniądze na obronę. Kolejna okazja do dyskusji, także kuluarowych, o stałej amerykańskiej bazie w Polsce już za niecałe 2 tygodnie. W Brukseli spotykają się ministrowie spraw zagranicznych NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Do Brukseli przylatuje dzisiaj premier Wielkiej Brytanii. Theresa May ma rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Spotkanie jest kluczowe. Odbywa się kilka dni przed niedzielnym szczytem, na którym europejscy przywódcy mają zatwierdzić porozumienie brexitowe. Tymczasem na Wyspach nie cichną spory wewnętrzne o umowę rozwodową z Unią w kształcie forsowanym przez premier. Lider skrzydła eurosceptycznego partii zaapelował o szybsze składanie wniosków o uruchomienie głosowania w sprawie wotum nieufności. Nieformalny koalicjant konserwatystów złamał umowę ze stronnictwem May i nie poparł w Izbie Gmin rządowej ustawy dotyczącej wydatków budżetowych.

marznący i powodujące spowodowało, że zmarzłem. Tak, słuchaczu, to przecież ostrzegaliśmy. Od wczoraj mówię, że tak może być. Dzień dobry, kłaniamy się. 13 już minut po 6, audycja poranna. Gratuluję Państwu serdecznie. Z całego serca i z tego miejsca chciałem Państwu serdecznie pogratulować. Wczoraj przed 9 trochę się martwiłem, że nie, ale jednak obudziliśmy się w pierwszym koszyku. I to jest dobra wiadomość. Tak, nasi piłkarze wczoraj zremisowali. Zwycięski remis, choć wygraliśmy 2-1, bo Milik strzelił 2 karne. No, trzeba było powtórzyć, ale liczą się gole. No, ale widzę, że nie wszyscy się obudzili w pierwszym koszyku, bo tu słuchaczka pani Marzena podpowiada, że ona jednak w łóżku. Tak, dobrze, ale też jednak w pierwszym koszyku, tak, będziemy losowani z pierwszego koszyku. To jest bardzo dobra wiadomość. Po tym, co się wydarzyło ostatnio w piłce nożnej, to bardzo dobra wiadomość. A nasi młodzieżowcy jeszcze lepiej, bo pojadą na Mistrzostwa Europy, ale o wszystkim będzie czas powiedzieć w sporcie. Teraz mówimy dzień dobry jeszcze raz, 16 minut po 6. 227 trójek to numer telefonu Piotru Odejczyka, ranek małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Aha, bo my kosztem Niemców w tym pierwszym koszyku. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo teraz przeniesiemy się daleko hen. Daleko za ocean, tam Agnieszka Szwajger, która powie, gdzie jest. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Jestem w Toronto, a tutaj -2 stopnie. Kilka dni temu spadł pierwszy śnieg i sparaliżował nam ruch na drogach nieco. To nie byli a dzisiaj już sucho. Na to? No nie byli niestety, ale podobno tak jest co roku. Chociaż wyjątkowo w tym roku śnieg spadł wcześniej. Nikt się nie spodziewał, że będzie tak wcześnie. Tak przynajmniej twierdzą Kanadyjczycy. A dzisiaj też zapowiadają opady śniegu. I u nas słońce wzejdzie dopiero za 7 godzin, bo w tej chwili jest północ, a za 7 godzin będzie 7:15. Agnieszka Szwajger jest w Toronto i tam będziemy przez cały dzień, będziemy Państwu opowiadali o tym miejscu. No i różne rzeczy się pojawią, na przykład porównania do naszego kraju, ale chciałem zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Czy spotkałaś już Briana Adamsa? Bo on gdzieś tam jest. Nie spotkałam, ale mam nadzieję, że może pan redaktor przyszykował dla mnie jakąś piosenkę. Na przykład na rozbudzenie. Bardzo proszę. No to czekam. Tak się przypadkowo składa akurat, że pan przypadkowo Brian, zupełnie. Brian Adams przechodził z muzykami. Bardzo proszę. Fall. Oh, and on the back now, the sun was a jednak ciągnie nas w stronę meczu. Jeszcze pan Antoni napisał, ze wszystkich komentarzy internautów po meczu z Portugalczykami najbardziej rozśmieszył mnie ten, że sędzia po 2 latach od Euro 2016 pozwolił Polakom dodatkowo powtórzyć zmarnowanego karnego z ćwierćfinału. No tak to było rzeczywiście. 22 minuty po 6. Zaczynajmy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. My tu sobie w Polsce się budzimy z lepszym, gorszym skutkiem. Niektórzy są pewnie w drodze do pracy, a w Kanadzie jest północ, jak słyszeliśmy. W Toronto o tej porze prawie wszyscy śpią, jak susły. Ale nie śpi Agnieszka Szwajgier. Witaj ponownie. Jeszcze kilka godzin zostało nam do wschodu słońca, ale powiedzmy, jak wygląda taki typowy kanadyjski poranek. Deszcz czy śnieg, Kanadyjczycy budzą się i ruszają po kubek swojej ulubionej kawy, której nazwy na razie nie zdradzę, bo już niebawem padnie. Często wychodzą na dwór w piżamach i nie spieszą się, czyli wstają tak, można powiedzieć, po kanadyjsku, bez stresu. Nie lubią być poganiani. A najprościej o tym, jaka jest różnica między Polską a Kanadą, opowie Irmina Sommers, dziennikarka, która do Toronto przyjechała na chwilę i została na stałe, bo jest tu już ponad 13 lat. Aby wyobrazić sobie, jak bardzo różnimy się, Polacy i Kanadyjczycy, wystarczy zaśpiewać sobie nasze hymny. O Canada, our home and native land. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Intonacja ta sama, a prawda, że coś innego. Widać różnicę w tempie życia w Kanadzie i w Polsce. Krzysztof Grzelczyk, konsul generalny RP w Toronto. Więcej jest tej uprzejmości. Na ulicy, w sklepie, w biurze, w banku widzi się przy mijaniu na chodniku osobę nadchodzącą sprzeciwka, która się uśmiecha. Dzięki temu łatwiej się żyje. Każdy dzień rozpoczynamy kubkiem kawy z Tim Hortons. To jest sieć coffee shopów założona przez kanadyjskiego hokeistę Tim Hortonsa. Kanadyjczycy w ten sposób nastrajają się do pracy. Musimy pojechać do drive-thru, zamówić sobie. Czy stoimy 5 minut, czy 25, nie ma to znaczenia. To kasyno, te wyjazdy tymi autobusami jest częścią właśnie takiego stylu życia. Andrzej Stec mieszka w Kanadzie już od ponad 30 lat. W domach starców nawet organizują im za darmo autobusy, żeby te starsze osoby zawieźć do kasyna i tam im dają nawet lunch za darmo. Oni to robią jako wycieczkę, kasyno jest zadowolone, dziadki są zadowolone, wszyscy są zadowoleni. Załatwiać coś po kanadyjsku to na pewno oznacza mieć dużo czasu. Jeżeli powiesz Kanadyjczykowi, że potrzebujesz coś na wczoraj, to w ogóle takie stwierdzenie w kanadyjskim języku nie funkcjonuje. Nie warto mylić ich z Amerykanami. To od razu powoduje zestresowanie się u Kanadyjczyka. So that's kind of offending. Co nas, Kanadyjczyków, może obrazić? Może gdyby ktoś powiedział, że jesteśmy 53. stanem w Ameryce. That's more the Americans thinking if you go to Canada. I te amerykańskie pomysły, że mieszkamy w iglo, a po ulicach chodzą niedźwiedzie polarne. And polar bears. I'm 52. Mam 52 lata i nigdy nie widziałem tu niedźwiedzia. Maple syrup? I only syrop klonowy używam tylko do naleśników. Na drogach, w sklepach raczej każdy stara się jeden drugiego wpuszczać, przepraszać, nie wchodzić w drogę. Sorry, sorry, sorry. Przepraszam, przepraszam. Każdy tu za wszystko przeprasza. I oni po prostu tacy są, prostolinijni. Przyjmują to, co się im mówi. To też ma swoją inną stronę, bo jeżeli na przykład na pniu musimy coś załatwić, pompka zepsuła się w samochodzie, coś trzeba tutaj, panie Jacku, panie Wacku, my to wiemy, że nam się to w Polsce uda, z kimś można się dogadać. Tutaj nie. Tutaj proszę pana, zapiszę pana do kalendarza, za 2 tygodnie jest wolny termin i nie ma wyjścia. I ty musisz sobie z tym radzić. Dlatego trzeba się wyluzować w którymś momencie i po prostu żyć, tak jak oni. Przyznam się szczerze, że do mojego poranka jeszcze co prawda daleko, ale popijam sobie właśnie kawę z Tim Hortons, a na sobie mam kanadyjski czerwony sweter z białym liściem klonu, a w walizce 3 litry syropu klonowego, czyli chyba już jest bardzo źle ze mną po tygodniu tutaj. Jest mnóstwo żartów na temat Kanady, na przykład łoś oblizujący samochód z podpisem kanadyjska myjnia samochodowa, ale Kanadyjczycy się nie gniewają, oni to rozumieją, oni wiedzą, że my możemy nie wiedzieć, powiedzieć, że na przykład to by było faux pas, ale rzeczywiście są dwa tematy, o których oni nie lubią rozmawiać. Nie wiem, czy pan redaktor ma jakieś pomysły? No rozumiem, że na pewno porównywanie do Amerykanów to taka bolesna sprawa. Tak, to po pierwsze, ale jeszcze polityka i finanse. Kanadyjczycy nie lubią rozmawiać o tym, ile zarabiają, ile wydali na dom czy na samochód. Mhm. No i jest jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, co pan powiedział, która może ich obrazić. Kiedy zaproponujemy im piwo 4-procentowe? A dlaczego? Bo takie jest w Ameryce, a tutaj mamy 5-procentowe. Nie, no to jest jednak kolosalna różnica. Rozumiem, że z Brianem Adamsem się nie udało, bo pani Marta podpowiada, że on mieszka w okolicach Vancouver, więc to kawałek od Toronto, może być trudno go spotkać. To rozumiem. A o Justyniana Biebera nie pytam, bo to też pewnie drażliwy temat, więc na razie to zostawmy. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Agnieszka Szwajgier jest w Toronto. Oczywiście będziemy słyszeli się częściej. Na razie do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. A jeśli chodzi o muzyczne wspomnienia, myślę, że to będzie na miejscu. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Artur Awartowski. Ponad 50% skazanych na więzienie w zawieszeniu wraca do przestępstwa już w pierwszym roku po uprawomocnieniu się wyroku. O poranku donosi o tym Rzeczpospolita. Jak podaje gazeta, w całym kraju za kratami jest teraz ponad 73 tysiące więźniów, a co czwarte może tam wrócić po odbyciu kary. Rzeczpospolita podkreśla, powołując się na raport Ministerstwa Sprawiedliwości, że to i tak lepiej niż jeszcze 3 lata temu. Dziś początek 3-dniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Wczoraj przepisy poparły sejmowe komisje. Projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej zakłada, że w MSZ nie będą mogły być zatrudnione osoby, które od 1944 do 1990 roku pracowały, pełniły służby albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa. Festiwal Kino z Duszą ruszył w Warszawie. To blisko 30 filmów dokumentalnych z Polski i zagranicy. Można je oglądać przez 5 dni za darmo w kinotece, zapowiada Ewa Czaczkowska, jedna z organizatorek. To są filmy prawdziwe, pokazujące często nasze niezrealizowane tęsknoty, nasze zmagania o dobre, wartościowe życie. Ostatni dzień festiwalu, 24 listopada. Wtedy wieczorem będzie gala finałowa, na której nagrodzone zostaną najlepsze filmy. To był serwis Trójki. Pan Krzysztof napisał z Vancouveru, że jeszcze tam kwitną róże i do śniegu to bardzo, bardzo daleko, a Brian Adams to już nie myje naczyń u nich. O nie. A u nas w środę południowym zachodzie i w centrum zachmurzenie na ogół. Duże miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a początkowo również marznącego deszczu powodującego gołoleć. W pozostałej części zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 0 na wschodzie i terenach podgórskich do 4 na Pomorzu Zachodnim i 5 nad samym morzem na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. I tyle produktów w niskich cenach. Mleko Łowickie 2%, złoty 75. Pizza Felicjana od doktora Edkera 4,44. Więcej na kaufland.pl. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Media Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut. 7:02 i 7 trójek. Ja obudziłam się o 4:00 i zanim zaczniecie mówić o koszyku, to chciałabym zapytać, czy jest świt, czy nie. Bo jest tak potwornie ciemno i pamułowato, ale chcę powiedzieć o wielkości Trójki. Jadę w grudniu do Wrocławia. Znajdę sobie jakieś wydarzenie kulturalno-artystyczne i to dzięki Wam. Jadę znowu do Wrocławia. Może można będzie chodzić w krótkim rękawku? Na pewno będzie można. Gratuluję. Bardzo się cieszymy, że jedzie Pani do Wrocławia. Jeśli chodzi o to, czy jest ciemno, czy nie, to bardzo chciałbym pomóc, ale nie mogę. Nadajemy ze studia rezerwowego i tu nie ma okna. Na drodze wyjazd do Leśnicy na Wrocław, stara ósemka. Wiadukt przed Smardzowem. Masakra. Tak ślisko, że auta stają w poprzek. Niech to może ktoś tam poruszy ten temat, bo naprawdę jest tragicznie. Przypominamy. i uczulamy Państwa. Rzeczywiście może być ślisko. Za chwilę prasa. Aha, jest taka sprawa, tutaj jeszcze pan Tomasz dopytuje, redaktorze, bo nie dosłyszałem. Kwitną róże czy zachmurzenie duże? No drogi panie Tomaszu, kawa nie wyklucza herba? I może być duże i róże. Za 27 Krystian Hanke. Co taki markotny? Nie, nie, ja się bardzo cieszę. Obudził się pan w pierwszym koszyku, to dobrze, cieszyć się trzeba. Tak? Tak. Ale wie pan, że i tak możemy Niemców wylosować. No wiem, to akurat prawo. Co akurat byłoby dość sprawiedliwe, bo wykluczałoby wszystkie takie możliwe tam dziwne ruchy z naszej strony, dlaczego i po co i w ogóle. Troszkę szczęśliwie wczoraj zremisowaliśmy. Wie pan, ja tak jak zobaczyłem, jak ten Milik strzelił tego karnego, to ja sobie pomyślałem, matko, on nawet jak trafia, to nie strzela. No ale na szczęście powtórka i mocne nerwy, po wszystko co się ten uda. Atak medialny strzelił? No właśnie dwa mówię. Dwa razy strzelił. No, no ja pan to tak pięknie ujął, że wygraliśmy, tak? Mm. Ale mają i tak powtórzyć cały mecz, bo nie grał u nich taki ważny jeden. Znaczy, u nas też nie grał i dlatego właściwie to wszystko powinno być jeszcze raz. Może będzie kiedyś na Mistrzostwach Europy w finałach, a może w finale. No nie, tutaj hola, hola, nie za daleko. Milik wyszarpał remis, taki tytuł dziś można znaleźć. Remis na otarcie łez. I taki tytuł, piłkarzom wreszcie coś wyszło, nawet taki tytuł znaleźliśmy dziś w prasie. Dużo też o młodzieżowcach, a także o piłkarzach z reprezentacji do 19 lat, bo oni mimo, że przegrali, też awansowali dalej. To był dobry dzień dla polskiej piłki wczoraj. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy powiedzieć właśnie o tych młodzieżowcach, którzy przegrali w Polsce 0-1. I pojechali na rewanż i tam pokazali naprawdę, naprawdę. A wiedział pan? Nie. A, no. Czyli panu pokazali tak wyobraźni trochę. Dużo czytałem na ten temat. Dużo literatury. Turbo dużo. Bardzo dobrze. Co poza tym w prasie? Nominacja Sokala bez podpisu szefa rządu. Rzeczpospolita pisze, że przedstawiciel prezydenta nie miał zgody premiera na zasiadanie w KNF. Prezydent Duda powołuje 3 lata temu Zdzisława Sokala, swojego przedstawiciela, do komisji, no a nie występuje o zgodę do premiera, tak zwaną kontrasygnatę, której wymaga konstytucja. Co z jego decyzjami? Pyta dalej Rzeczpospolita. Dzisiaj ten tekst na pierwszej stronie. Sprawa w kontekście taśmy Leszka Czarneckiego ma dziś fundamentalne znaczenie dla odpowiedzialności nie tylko politycznej, ale i prawnej, dodaje w tym tekście. Gazeta Wyborcza pisze wciąż o już tym słynnym załatwieniu pracy. Chyba pierwszy raz zaufanie prezesa Kaczyńskiego do Mariusza Kamińskiego zostało podważone, mówi nam polityk PiS, cytowany przez Wyborczą. Syn szefa służb specjalnych dostał latem intratną posadę w Banku Światowym dzięki NBP. O zdolnym dziecku PiS gazeta pisze na pierwszej stronie. Wcześniej Kacper Kamiński pracował w Brukseli dla Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zarabiał 2,5 tysiące euro. To niezbyt wiele jak na warunki brukselskie. Nie dogadywał się z europosłami niektórymi. Tu są wymienieni z nazwiska, mówi jeden z pracowników grupy EKR. Kilka miesięcy temu Kamiński junior, no bo to jednak Polak, odszedł ze stanowiska w Brukseli, a w lipcu 2018 roku został desygnowany do Banku Światowego. Czytamy, tabloidy już bez skrupułów piszą, tak jak Super Express, 500 000 dla synalka ministra, a Gazeta Polska codziennie tropi fakty z przeszłości Leszka Czarneckiego, to anonsując na okładce nieznane fakty z przeszłości Leszka Czarneckiego. Tutaj opiera się na zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Tu zachowały się dokumenty, czytamy, dotyczące biznesmena, które nie do końca zostały opisane przez dziennikarzy, a są niezwykle ciekawe. Pokazują drogę przeciętnego studenta, który, jak wynika z archiwów IPN, został tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki, a na początku lat 90. dzięki skutecznej działalności część z jego pracowników miała pozwolenie na broń, wzbogacił się na Europejskim Funduszu Leasingowym. Pisze Gazeta Polska codziennie, ale także Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym, bo ten tekst dziś w tygodniku. Poza tym tajemnicza śmierć trenera Gołoty, czyli historia, tragiczna historia Andrzeja Gmitruka, dziś na pierwszej stronie Faktu, ale także na stronach sportowych innych dzienników. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że ponad 2 miliardy złotych rocznie mogą kosztować powszechne rekompensaty za droższy prąd dla odbiorców indywidualnych, ale z programem trudno będzie wystartować tak szybko, jak chce minister energii. Krzysztof Tchórzewski wczoraj odpowiadał na doniesienia prasowe. Gospodarstwa domowe będą miały rekompensaty w wysokości 100%. Oznacza to, że w stosunku do zużycia prądu na poziomie z 2018 roku będą one całkowite. Tak zapowiedział szef resortu energii, cytuję jego dziennik. Ci, którzy tęsknią za złotą polską jesienią, mogą przeczytać, że taka złota jesień w firmach w październiku. Tak wynika z danych. Dzisiaj w dzienniku też więcej o tym. Nasz dziennik pochyla się nad losem Asi Bibi. Jej życie jest wciąż zagrożone. Brakuje międzynarodowej presji na Pakistan, pisze nasz dziennik. Więziona 9 lat za rzekomą obrazę proroka Mahometa, pakistańska chrześcijanka, została wprawdzie uwolniona, ale okazało się, że jej sytuacja wcale się nie poprawiła. Kobieta mogła spotkać się z mężem i dziećmi, jednak przebywa wciąż w nieznanym miejscu w Pakistanie, pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. No i niezwykle jeszcze jedna rzecz ciekawa na naukowych stronach gazety. Zgnieć kartkę papieru i wrzuć do kosza. No, proszę bardzo. Wydaje się proste, ale tylko w praktyce. Dotychczas nikomu nie udało się rozgryźć reguł, według których papier ulega deformacji. Pismo Communications Physics przynosi przełom w tej sprawie. Zgniatanie kartki papieru jest dobrym modelem dla podobnych procesów, które zachodzą w naturze. Na przykład deformacji warstw skalnych w pobliżu skoków, co prowadzi do akumulacji energii i czasem wyzwala trzęsienia ziemi. Wszyscy też powinniśmy być żywo zainteresowani tym, jak powinna być skonstruowana tak zwana strefa zgniotu w samochodach. Dlatego naukowcy nad zgniatającym się papierem pochylili się już dawno. No i proszę bardzo, taka kulka papieru, umowna kulka, jest twarda. Spróbujcie kogoś pacnąć nią, może zaboleć. A z drugiej strony, jak oszacowali fizycy, mocno zgięta papierowa kulka składa się w 90% z powietrze. Oczywiście, że tak. To dlatego zgniatalny papier łatwo możemy użyć jako rozpałki, bo łatwo się zapala, jest w nim sporo tlenu, ale jak się te zgnioty układają, no tak, tego nawet doktor Rożek nie wie. A! Pacłem. Dzień dobry. Aha, czyli to tygodniki sobie jutro zostawimy sobie, żeby mieć wszystkie cztery. Taką może tradycję wprowadźmy, poniedziałki, czwartki. Świecka. Dobrze, Krystian Hanke. A w sprawie karnego? Panowie redaktorzy przed chwilą rozprawiali na temat, ile to karnych strzelił pan Arkadiusz Milik, zapominając o starej piłkarskiej zasadzie, że bramka strzelona na wyjeździe liczy się podwójnie. Kłaniam się, miłego dnia. Rzeczywiście gol strzelony na wyjeździe. 4-1? Naturalnie. Co najmniej. Turbo dużo. Ale jeszcze przejdźmy do prasy kanadyjskiej. Łączymy się z Agnieszką. Agnieszka Szwagier. O czym pisze prasa, o czym żyje Kanada w tej chwili? Jak podaje CBC, w Kanadzie może być kłopot z dostarczeniem paczek na święta. Poczta Kanadyjska zaapelowała do zagranicznych operatorów pocztowych o wstrzymanie przesyłek do Kanady z uwagi na strajk, który trwa tutaj już od miesiąca, właściwie na terenie tego kraju. Pocztowcy domagają się m.in. wynagrodzenia za nadgodziny i poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy i gwarancji zatrudnienia. Tylko w Toronto w sortowni na rozładunek czeka już 407 ciężarówek z naczepą. I niestety kolejna niezbyt miła wiadomość, o której głośno tutaj od kilku dni, która zszokowała wielu Kanadyjczyków. National Post pisze, że policja zatrzymała 6 uczniów katolickiej szkoły St. Michael College w Toronto i postawiła im ciężkie zarzuty. Chodzi m.in. o napaść seksualną z bronią. Podejrzani mają 14 i 15 lat, a skandal wybuchł, gdy do sieci trafiły nagrania. I policja twierdzi, że o sprawie dowiedziała się z mediów, bo szkoła nie powiadomiła funkcjonariuszy od razu. Zatrzymani chłopcy zostali w poniedziałek po południu zwolnieni za kaucją, a rozprawa sądowa odbędzie się 19 grudnia. Tak w skrócie wygląda to, o czym żyje Kanada. Bardzo dziękujemy, Agnieszka Szwagier. Połączymy się po 7.35 i porozmawiamy o bardzo ciekawej rzeczy motoryzacyjnej. Część z Państwa już się domyśla, niektórzy jeszcze nie wiedzą. Czy słowo kaszlak to dobre słowo? Halo? Kanada. Kaszlak zdecydowanie. Oczywiście nawet zamieścimy zdjęcia, będzie można zobaczyć takiego kaszlaka na Facebooku. Bardzo dziękujemy, Agnieszka Szwagier. A teraz artystka, no nietypowo z Kanady. Like honey, sweet lies don't give me no rise up for what you're trying to do. Living on your cheat and every pain grows inside me. It's enough to leave me crying in the rain. Love you forever, but you're driving me insane, and I'm hanging on. Oh, oh, oh, oh. I wait, I'm never giving. My love has got the power. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Czy będziemy odliczali? No tak. Ja wiem, bo oni mają taki centymetr, mam wrażenie, jak we wojsku. Mamy, tak. Odcinacie. 35? Za nami. 35 koncertów w Paryżu już. 20. Wie pan minęło? Co? Ja to policzyłem, bo każdy koncert trwa 75 minut. Mhm. Więc my do tej pory spędziliśmy około 43 godzin na scenie Teatru Bobino. 43 godziny. Nie można tego było w dwa dni załatwić? Przecież to się da. 75 minut i ani minuty dłużej. Ani, o nie, nie wolno. To już następni czekają. Następni, no, czekają. Właśnie. Musimy, bo następni też czekają, to będziemy już zaczynali. Un, Urywki z kalendarza. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta na wyjeździe, ale szczęśliwie powrócą specjalnie dla Państwa. Z wielką przyjemnością. Dzień dobry. Życzliwie mówię Państwu dzień dobry 21 listopada i wysyłam w Państwa stronę kilka życzliwych dźwięków Mozarta. Życzliwe serdeczności kieruję do dzisiejszych solenizantów, do Gelazji i Heliodora. Wszystkiego najlepszego. Państwo na pewno już coś podejrzewają. Moja poranna życzliwość nie może być przypadkowa. Powodów jest kilka, a wszystkie związane z dzisiejszą datą. Od choćby święto służby czołgowo-samochodowej. I czołgi, i samochody, zwłaszcza te opancerzone, poza chmurami spalin epatują życzliwością. Któż w młodości nie chciał być czołgistą? Ja nie chciałem. A mało brakowało. Gdybym został wcielony do wojska, to przy moim wzroście czekały na mnie łodzie podwodne albo jednostki zmechanizowane. Co nie zmienia faktu, że do wszystkich związanych ze służbą czołgowo-samochodową kieruję serdeczności i kilka okazjonalnych dźwięków. I teraz mam problem. Nie chcę otrzeć się o banał. Co zagrać, żeby czołgistom nie zagrać melodii z czterech pancernych? Nie wiem, może melodia oparta na alfabecie Morsa? Kreska, kropka, kreska to litera K. Trzy kreski, O, trzy kropki, S, kos. Kolejna dzisiejsza okoliczność powodująca życzliwość to Światowy Dzień Telewizji. Gdyby nie telewizja, nie moglibyśmy śledzić losów bohaterów takich programów jak Trudne Sprawy, Ukryta Prawda, Rolnik, Nieoszuka Żony, tudzież Kuchenne Rewolucje. O, i teraz melodia z czterech pancernych będzie na miejscu. Przejdźmy do meritum, do źródła dzisiejszej uprzejmości. 21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z jednej strony szkoda, że tylko dziś, ale dobrze, że w ogóle przypada. Bądźmy dla siebie życzliwi, pozdrawiajmy się. Kierowcy pozdrawiają kierowców, rowerzyści pieszych. Czasem pozdrawiają się sążniście i do trzeciego pokolenia wstecz. Nie tylko o takie pozdrowienia nam dziś chodzi. Życzliwości w piersiach tyle ma się, że aż ona kipi wprost. Dla mnie w restauracji czy w tramwaju każdy człowiek miły gość. No i na koniec. Dokładnie 235 lat temu w Paryżu odbył się pierwszy lot balonem na ciepłe powietrze. Balon przeleciał 8. Nie, 8, 4. 4 kilometry. Ten 4, a tamten 8. A ten 8. A grał pan kiedyś na baloniku? Nie, mój kolega Bolek gra na baloniku. Ja widziałem Bolka, on fantastycznie gra na baloniku. A pan umie? No, spróbujemy. No to dobrze. Może pan sobie wybrać tonację? Czy pan jest gotowy? Ja tak. Dobrze. Bo mi wyleciał. Ale z 5 kilometrów spokojnie. Na godzinę. Filip Jaszlar. Dziękuję pięknie. No to znowu mieliśmy duet, Marcin i Filip. Bardzo mi się podobało. Rozwijam się. Ja rozumiem cię, Lecka, Ostaszewska czy Herman. Po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł. Żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa.